مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بات سمجھ گئے کہ ہے یہ نقطہ چین آدمی، تو فرمانے لگے کہ الاستواء معلوم، استواء کا معنی تو معلوم ہوتا ہے، مستوی ہونا، برابر ہونا، قائم ہونا، غالب ہونا، اس کا معنی تو معلوم ہے. والکیف مجہول، کیفیت معلوم نہیں. اور ایمان لانا اس پر واجب ہے، اور نقطہ قرید کرنی اس کے بارے میں بدعت ہے. تو فرمایا میں تمہارے بارے میں یہ خیال کر لوں تم بدعتی آدمی، اٹھ جاؤ میری مجلس سے چلے جاؤ. نقطہ چینی کرنے والا آدمی تھا تو اٹھا دیا مجلس سے. تو بات یہ ہے کہ استواء کا مطلب معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کیسی کیفیت ہے. بس یوں ہی کہنا چاہیے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے ویسی کیفیت کے ساتھ وہ مستوی ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس بات کو بہت آسان کر دیتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عرش پر تجلی اعظم پڑتی ہے. اس تجلی اعظم کا پڑنا یہی ہے، تجلی اعظم عرش پر جب پڑتی ہے تو تمام عرش کو رنگین کر دیتی، اس کا اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے. پھر عرش کے نیچے وہ تمام چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور پھر تمام کائنات تک اس تجلی کا اثر پہنچتا ہے، پھر وہ واپس ہوتا ہے، اور پھر یہ درمیان میں بہت وقفہ گزر جاتا ہے. اس طریقے سے اس پر تجلی اعظم پڑتی رہتی ہے، تو گویا کہ اس کا تاثر یہ تمام کائنات میں ظاہر ہوتا ہے. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی. دوسری آیت میں ہے بلندیوں سے پستی تک ہر چیز کی تدبیر صرف خدا کرتا ہے. براہ راست مشرک لوگ یہاں پر تدبیر کے مسئلے میں آ کر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ خدا کا واجب الوجود ہونا اور خالق ہونا تمام مشرک تسلیم کرتے ہیں کہ خالق تمام چیزوں کا خدا ہے اور واجب الوجود بھی ہوئی ہے. لیکن جب تدبیر کی صفت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اور بھی ہیں جو تدبیر کرتے ہیں، کچھ ہمارے معبود بھی ہیں، کچھ سفارشیں کرتے ہیں، کوئی ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. پھر یہاں آ کر یہود بھی، نصارہ بھی، اور مشرکوں کے تمام طبقے بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو مومن لوگ ہیں وہ تدبیر کو بھی اللہ کے ساتھ ہی مخصوص مانتے ہیں کہ تدبیر بھی تمام چیزوں کی، ذرے ذرے کی تدبیر بھی صرف اللہ کی ذات کی کرتی ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ چار صفات جو ہیں یہ یعنی درجہ بندی سے یہ کام کرتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کی صفت ابداع ہے، بدیع السماوات یا فاطر السماوات، بغیر مادے آلے واسطے کے کسی چیز کو ایجاد کر دینا، یہ اس کی صفت بدی کا خاصہ ہے یا فاطر کا، یہ بغیر مادے کے کسی چیز کو ایجاد کرنا. کائنات کی مجموعی حالت جو ہے یہ مادے کے بغیر ہی خدا نے، اللہ کی صفت نے اس کو ظاہر کیا ہے، مادے کے بغیر ہی، آلے کے بغیر ہی. اور ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا یہ خلق کہلاتا ہے. یہ دوسرے نمبر پر یہ صفت کام کرتی ہے، جیسا آدم کو مٹی سے پیدا کر دیا، جنات کو آگ سے پیدا کر دیا. ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کر دینا یہ خلق کی صفت کرتی ہے. اور جب خلق ہو جاتا ہے، تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کے اندر توازن رکھنا یہ تدبیر کی صفت کام کرتی ہے. کسی کو گھٹانا، کسی کو بڑھانا، کسی کو موت تاری کر دینا، کسی کو زندگی بخش دینا، یہ تمام چیزیں تدبیر کی صفت کے تحت آتی ہیں. ہر ذرے ذرے کی تدبیر خدا تعالیٰ کرتا ہے براہ راست، کوئی اور نہیں ہے جو اس صفت میں اس کا شریک ہو. جو صفت میں اور کوئی شریک مانے گا وہ مشرک بن جائے گا. اور چوتھی صفت خدا کی تدلی ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تدلی کا معنی یہ کہ جب ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے زمین میں، تو اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا ایک عکس اس کے قلب میں بھی پڑتا ہے، لیکن یہ بڑے واسطوں کے ذریعے آتا. عرش الہی پر تجلی اعظم کا اثر پڑتا ہے، نیچے امام نوع انسان ہوتا ہے اس کے قلب پر پڑتا ہے، اس کے واسطے سے روح انسانی پر وہ اثر پڑتا ہے، روح انسانی کے اندر بڑے مرکز ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بتدریج ان مراکز کے ذریعے وہ اثر آتا ہے اور ہر انسان کے قلب میں اس کا اثر ہوتا ہے. اسی واسطے مرنے کے بعد انسان کا شعور بہت تیز ہوگا، اس کو بڑا افسوس ہوگا اگر اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، بہت افسوس ہوگا، کیونکہ وہ جو تجلی ہے ادھر سے وہ بڑی ستائے گی اس انسان، تم نے کیا کیا. یہ ہر انسان کے قلب پر ڈالی جاتی ہے، ہر انسان کے قلب میں خدا شناسی کا بیج بویا ہوا ہے شروع سے، وہ اسی طریقے سے اس تجلی اعظم کے اثر سے آتا ہے. تدبیر کرتا ہے وہ کام کی، کوئی سفارشی نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر. یہودی بھی غلط ہیں، نصرانی بھی غلط ہیں، مشرق بھی غلط ہیں، جنہوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے کام تو یہ سفارشی کرا دیں گے، چاہے خدا راضی ہو یا ناراض ہو. یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نبی بھی اگر سفارش کریں گے اور سردار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر سفارش کریں گے تو اللہ کی اذن سے، اجازت سے، اجازت مانگیں گے پھر سفارش کریں گے. تو کسی کو کیا اختیار ہے یا حق ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اذن کی بغیر سفارش کر سکے؟ یہ سفارش والا جبری سفارش والا عقیدہ مشرکین کا ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، کوئی سفارش بھی نہیں کرتا. اور سفارش جو ہے وہ بھی صرف ایمان والوں کے حق میں ہوگی، جن کے دل میں نور توحید ہوگا ان کے بارے میں انبیاء شہداء نیک لوگ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد، اور جس کے اندر نور توحید اور نور ایمان نہیں ہوگا اس کے بارے میں قطعاً سفارش نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ جو پروردگار رب ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کی بات نہیں چل سکتی. تو جب وہ رب کسی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے تو پھر انکار کا کیا معنی؟ اس کا انکار کرنا وہ رب تعالی کی صفت کا انکار کرنا ہے، اور رسول بھیجنا اللہ کی ایک صفت ہے، اس کا ایک کام ہے، جیسا اس کے دوسرے کام ہیں. یہ بڑے بڑے کام جیسا ہے، وہی پروردگار اور تمام چیزوں کا مالک بھی وہی ہے، تو رسول بھی وہی بھیجتا ہے. تو اس کے انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ باطل پرست ہیں. یاد رکھو ذالکم اللہ، یہی ہے، یہی رب و خالق اور مدبر ہو اور ہر ذرے ذرے کا مالک یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار، سو اسی کی عبادت کرو. اور نبی اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو رب ہے، خالق ہے، مدبر ہے اور ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں ہے، یہ کفر اور شرک ہے، بغاوت ہے. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، پر اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیسی واضح بات اللہ کا نبی تم کو سمجھاتا ہے، اور خدا کی کتاب کیسی باتیں واضح کرتی ہے، پھر بھی تم ایسی اول پھول باتیں کہتے ہو کہ یہ ساحر ہے اور یہ جادوگر ہے اور یہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارے جو سفارشی ہیں اور جو ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں ہم ضرور ان کو پوجیں گے. یہ مسئلہ توحید بھی سمجھا دیا، اللہ کی صفات کے ساتھ ساتھ اس کے سوا کوئی رب کوئی معبود نہیں ہے، وہی خالق، وہی مربی، وہی مدبر، وہی معبود برحق، اور کوئی نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو. فلاح کا قانون یہی ہے، توحید کے مسئلے کے ساتھ اب قیامت کا مسئلہ بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپس میں مربوط ہیں، رسالت کا بیان، قرآن کی صداقت، ساتھ ہی معاد. معاد ہی تو ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہر چیز وہاں ہی کھلے گی اور ہر چیز کا بدلہ تو وہاں ہی ملے گا. الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ ضرور پورا ہوگا. ہر انسان نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اپنے ہر عقیدے کی، ہر عمل کی، اب نقل و حرکت کی جواب دہی کرنی ہے، حساب دینا ہے. تو وہی پروردگار ابتدا میں بھی مخلوق کو جو پیدا کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات میں چیزیں کس طرح پیدا ہوگی. اللہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹائے گا، فنا ہونے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ لوٹائے گا. اور یہ دوبارہ لوٹانا کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ ملے. لِيَجْزِيَ بِالْقِسْطِ، جو جس نے عمل کیا ہے اچھا، وہ اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے. دنیا میں تو نہیں ملتا، اگرچہ فی الجملہ کچھ نہ کچھ جزا تو ملتی بھی ہے، لیکن نہیں، مکمل بدلہ ہر نیکی کا اور مکمل سزا ہر برائی کی یہ قیامت کو ملے گی. جب ہر چیز الگ الگ ہوگی، دنیا میں خلط ملط ہوتا، کسی عدالت سے بھی مکمل طور پر انصاف نہیں مل سکتا، اس میں چیزیں بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں، الجھی ہوئی ہوتی ہیں، جج نہیں جانتے، فیصلہ کرنے والے نہیں جانتے، اور وہاں پر ہی یہ چیز حل ہوگی چل کر. سب مالک یوم الدین، انصاف جہاں ہوگا تو انصاف کے ساتھ جو جس نے کام کیا اس کا بدلہ تاکہ اس کو دے اللہ تعالیٰ. اس لیے اس قیامت کا آنا یہ سچی بات ہے، پکا وعدہ ہے. والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، خدا کی وحدانیت کو نہ مانا اور معاد سے انکار کیا، فرمایا ان کا حشر یہ ہوگا، شراب من حمیم، جب شدید پیاس ہوگی تو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اب کھولتے ہوئے پانی کو کیا پیے گا؟ پیے گا تو آنتوں کو کاٹ کر نیچے گرا دے گا، اتنا وہ تیز ہوگا اور اتنا گرم ہوگا کہ وہ جلا کر کاٹ کر آنتوں کو پھینک دے گا. ایسا پانی ملے گا اور عذاب ہوگا مولم، درد میں ڈالنے والا، شدید شدید تکلیف میں ڈالنے والی سزا ملے گی. یہ کفر کی سزا ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا اور جزائے عمل کا انکار کیا، جو سب طبی بات تھی، تو عذاب علیم کا شکار ہوں گے. اور یہ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتی، سبب کے ساتھ ہی ہوتی. سبب یہ ان کا کفر ہے، کفر کہتے ہیں انکار کو. تو خدا کے سچے دین اور اس کی وحدانیت کا انکار کیا، معاد کا، رسالت کا، ملائکہ کا، کتب سماویہ کا انکار کیا، شرائع الہیہ کا انکار کر دیا، کافر بن گئے. یہ کفر کی سزا ہوگی. تھوڑا سا نمونہ اس کا بتایا، قیامت کے مسئلے کی حقیقت بھی واضح فرما دی، توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دیا، بات رسالت پر سے اللہ تعالیٰ نے آگے چلائی تھی، اور ابتدا میں حقانیت قرآن کریم کا ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هو الذي وہی ہے جس نے بنایا ہے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن، اور مقرر کی ہیں اس کے لیے منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے ساتھ وہ تفصیل سے بیان کرتے آئے تھے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے ہیں وہ دنیا کی زندگی پر اور مطمئن ہو گئے ہیں وہ اس کے ساتھ, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے, اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کماتے تھے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ پہنچائے گا ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے تجری جاری ہیں ان کے نیچے نہریں نعمتوں کے باغوں میں, اور دعا ان کی اس کے اندر یہ ہوگی سبحانک اللہم پاک ہے تیری ذات اے اللہ, اور ملاقات ان کی اس کے اندر سلام ہوگا, اور آخری دعا ان کی یہ ہوگی بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قرآن کریم کی حقانیت کو پہلی آیت میں واضح کیا, پھر نبوت پر اعتراض کرنے والے لوگوں کا رد فرمایا, اور پھر توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے, اور زمین آسمان کی پیدائش, اللہ کی صفات ربوبیت خالقیت تدبیر, اور خدا تعالیٰ کا اختیار, اور اس کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت, پھر قیامت اور معاد کا ذکر فرمایا. تمام لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے, یہ سچا وعدہ ہے. پھر ایمان والوں کو جو کچھ بدلہ ملے گا اس کا بھی ذکر فرمایا, اور کافروں کو جو سزا ملے گی اور جو ان کا برا حشر ہوگا اس کا بھی اشارتاً ذکر فرما دیا. یہ ارض و سما کی پیدائش حقیقت میں یہ توحید کی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. ان تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ جو وحدہ لا شریک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دوسری دلیل بھی اپنی وحدانیت کے سلسلے میں عقلی دلیل بیان فرمائی ہے. یہ عقلی دلیل ہے, انسان کا جو عقل ہے جوہر عقل اللہ نے عطا فرمایا ہے, اس کو اگر انسان صحیح استعمال کرے تو ان دلائل کو اس عقل کے ساتھ خوب سمجھ سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لا سکتا ہے. ارشاد ہوتا ہے هو الذی, وہی ہے جس نے بنایا ہے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارض و سما کا ذکر تھا, اب یہ بھی عقلی دلیل ہے کہ سورج اور چاند کو ہر انسان دیکھتا ہے, بلکہ ہر جاندار چیز اس نظام میں, یہ جو نظام شمسی ہے, ان دونوں سیاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت سے اور اس کے اثرات سے فائدہ نہیں اٹھاتی؟ چاند کی روشنی سے کون سی چیز ہے جو فائدہ نہیں اٹھاتی؟ انسان بھی, جانور بھی, پودے بھی, کیڑے مکوڑے بھی, نباتات بھی, تمام چیزیں. یہ دو سیارے جو ہیں یہ اس نظام میں سب سے بڑا سورج ہے اس سولر سسٹم میں, نظام شمسی میں, اور یہ باقی چھوٹے ہیں. ہر ایک کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے اور وہ خدمت پر معمور ہیں. تو یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تمام, ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے. اور اب تو یہ ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ اب یہ سورج سے فائدے کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اس کی روشنی, اس کی حرارت کو بند کر کے آلات کے اندر ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں, بلکہ کچھ زمانے کے بعد اکثر گھروں میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ ایندھن اب لکڑی کے بجائے جیسے سوئی گیس استعمال ہوتا ہے ایسا سوئی گیس کے ذخیرے کمزور ہو جائیں گے تو یہ سورج کی جو حرارت ہے اس کو آلات میں ضبط کر کے ہر گھر میں چولہا مل جائے گا, لوگ اس سے ایندھن کا کام لیں گے اور بٹھیاں اس سے جلائیں گے, کارخانے اس پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر جو کچھ مادہ رکھا ہے جس دن سے اس کو قائم کیا ہے اس دن سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ اس کا نظام اللہ کو قائم رکھنا منظور ہے اسی طریقے سے برابر چلتا رہے گا. وہاں کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو جل رہا ہے یا جو حرارت پیدا کر رہا ہے, یہ روشنی کی کرنیں بھیج رہا ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو انسان اپنی عقل کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اور پھر سورج کے متعلق ضیاء کا لفظ فرمایا, ضیاء جس کے اندر زیادہ چمک ہوتی ہے, تابانی ہوتی ہے اور کرنیں ہوتی ہیں اور اس کی روشنی تیز ہوتی ہے. اور نور چاند کے متعلق نور فرمایا, اس کی دھیمی ہلکی میٹھی میٹھی روشنی ہوتی ہے. اور اس سے بھی مفاد وابستہ ہیں, ہماری خدمات اللہ نے ان سے وابستہ قرار دی ہیں. اور اس ظاہری نظام کے اندر سورج کی روشنی کو اللہ نے مستقل حیثیت دی ہے اور باقی سیاروں کی روشنی جو ہے وہ سورج سے مستفاد ہوتی ہے. جب وہ سورج کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ روشنی پیدا ہوتی ہے, بذات ہی وہ کوئی روشن چیز نہیں ہے. چاند بھی ایسا ہی جیسا کہ زمین ہے, اس کے اندر پتھر ہیں, گڑے ہیں, ندی نالے ہیں, لیکن وہاں خشک ہیں, ندی نال پانی نہیں ہے ان کے اندر. چاند کے اندر جو چاند پر جاتے ہیں اب جو وہاں پر پہنچتے ہیں تو پانی اور اپنا راشن ساتھ لے جانا پڑتا ہے. پتھر ہیں وہاں, بڑے بڑے غار ہیں, گڑے ہیں, پہاڑ ہیں, بڑے بڑے بڑے بڑے صحرا ہیں, لیکن زندگی کا سامان اللہ نے نہیں رکھا وہاں. زندگی کا سامان اس زمین میں ہی رکھا ہے. دوسرے ستارے یا سیارے جو ہیں وہاں بھی مریخ کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں کچھ سبزہ زار معلوم ہوتا ہے اور ستاروں میں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں, ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تک تو سائنسدان صرف اتنے ہی آلات ایجاد کر سکیں کہ وہاں سے وہ آلات کے ذریعے وہاں کی تصویریں وغیرہ لے رہے ہیں. چاند کے علاوہ اور کسی کو ابھی تک رسائی نہیں ہوئی کسی انسان کی, کیونکہ بہت دور ہیں وہ, مسافت بڑی لمبی ہے, دو دو سال کی مسافت میں راکٹ چلتے رہتے ہیں, وہ پھر کہیں مشکل سے وہاں پہنچیں گے. بہرحال اللہ کا جو قائم کیا ہوا نظام ہے اس کو انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ کس نے قائم کیا ہے اور کس کا اختیار ہے سورج کو ایسا تابانی کی شکل میں ظاہر کرنا؟ ضیاء اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی کرنیں ہوں آگے, تیز روشنی ہو, اور نور کہتے ہیں کہ جس کی روشنی دھیمی ہو, پرسکون ہو, ٹھنڈک والی ہو, ایسی اس میں روشنی اللہ نے رکھی ہے چاند میں. اور دونوں کے کو ہمارے مفاد کے لیے اور خدمت کے لیے, سخر لکم الشمس والقمر, اللہ نے تمہاری خدمت میں ان کو لگا رکھا ہے, تمہاری خدمت کر رہے ہیں, انسان کی خدمت برائے راست کر رہے ہیں, اور انسانوں کے ماتحت جو جانور ہیں, دوسری چیزیں, ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے. اور پھر چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہ 28 منزلیں, ہر منزل میں روز مرہ چاند ہوتا ہے, دو دن وہ غائب ہوتا ہے یا ایک دن, اس طریقے سے ہر مہینے میں اس کی منزل الگ الگ ہوتی رہتی ہے. اور اسی طریقے سے سورج کے لیے بھی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں, 12 برج کے اندر وہ حرکت اپنی جاری رکھتا ہے, 4 موسم بن جاتے ہیں سال کے اندر. یہ سورج کی اپنے اس فلک میں چلنے کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے لیے اس کی رفتار کے لیے مقرر فرمایا ہے, کبھی وسط کی طرف آتا ہے, کبھی جنوب کی طرف چلا جاتا ہے, جس سے موسم تبدیل ہوتے ہیں. موسموں کی تبدیلی میں بھی اللہ نے بڑی بڑی مصلحتیں رکھی ہیں, ایک جیسا ہی نہیں رکھا موسم. تو فرمایا کہ ان کی منزلیں مقرر کی ہیں, ٹھکانے مقرر کی ہیں, اور اس میں یہ مقصد بھی ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. دن رات کا جو آتا ہے تغیر, پھر مہینوں کا حساب معلوم کرنا, پھر مہینوں سے آگے اس کو جمع کر کے صدیوں کا, سالوں کا حساب معلوم کرنا, تو یہ حساب کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا ہے, سورج اور چاند. کیونکہ رات دن کے تغیر و تبدل سے پھر وہ اوقات تقسیم ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ سارے اوقات جس کے اندر انسان کام کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, اور بڑی بڑی چیزیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں, تو اللہ نے اس حساب کو اور گنتی کو معلوم کرنے کا ان دونوں کو ذریعہ بنا دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ان بندوں کو, اللہ کے وہ اچھے بندے ہیں کہ جو سورج چاند کی نقل و حرکت کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اوقات معلوم کر لیں تاکہ جن جن اوقات کے اندر اللہ کی عبادت کرنی مناسب ہے ان وقتوں کو پہچان لیں. وہ اللہ کے اچھے بندے ہیں, پسندیدہ خیار و عباد اللہ فرمایا. تو عبادت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے, یہ گنتی اور حساب وغیرہ کے ساتھ, رات دن کی تبدیلی کے ساتھ, موسموں کے ساتھ اللہ نے عبادت کا سلسلہ بھی وابستہ رکھا ہے. اور دوسرے سلسلے, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. خاص اس نے یہ فلکیات کا سلسلہ ہو یا زمین کا, اللہ کی خاص تدبیر اور اس کے حکم کے مطابق یہ سب نظام چل رہا ہے. تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ نشانیوں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. جو سمجھ رکھتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اور اس کا قادر مطلق ہونا, علیم کل ہونا, رب ہونا اور الہ ہونا معلوم کر لیتے ہیں, اور پھر اس کی وحدانیت پر پورا یقین رکھتے ہیں. جو سمجھ والے لوگ ہیں وہ اس حقیقت کا سراغ لگا لیتے ہیں, یہ سورج چاند اور ان چیزوں کی رفتار کو اور چال کو دیکھ کر, بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمین میں, بے شک نشانیاں ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں, جو شرک سے, کفر سے, معاصی سے بچتے ہیں, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں, اور جن کو اس سے اللہ کی وحدانیت کا یقین آتا اور دلائل ملتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل سمجھ سکتا ہے انسان اگر عقل کو صحیح استعمال کرے. اگر صحیح استعمال نہیں کرے گا تو بہرا گنگا ہوگا, کافروں کی طرح ہوگا وہ, اگر عقل کو صحیح استعمال نہیں کرے گا. جوہر عقل کو صحیح استعمال کرنے کی بھی یہ شرط ہے, جو استعمال کرے گا اس کو تو نشانیاں برابر نظر آئیں گی اللہ کی وحدانیت کی, اور وہ پہچان لے گا. یہاں تک خدا تعالی کی وحدانیت کے عقلی دلائل ذکر کیے. یہ ایک وحی الہی سے نہیں, ویسے چاند کو دیکھ کر, سورج کو دیکھ کر, ان کی رفتار کو, رات کو, دن کو دیکھ کر ایک انسان اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ نظام کس نے قائم کیا. جس نے قائم کیا ہے وہ بے مثال ہستی ہے, اور وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب معاد کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا, یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب بیان ہوتی ہیں. توحید کا ذکر ہوا تو معاد بھی, معاد پر ایمان لانا, قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے. ارشاد ہوتا ہے, بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. ظاہر ہے کہ مر کر انسان خدا تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور اس کے سامنے جواب دہی کے لیے ہر ایک انسان کو جانا پڑے گا. سو اس بات پر جو یقین رکھتے ہیں اور پھر اس کے متعلق وہ کوشش اور جانفشانی کرتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوں گے, اور جن لوگوں کو امید ہی نہیں, ان کا ذہن ہی نہیں, تصور ہی نہیں ہے کائے کی قیامت اور کائے کی جنت اور نار, جیسا شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کہاں ہے قیامت اور کہاں ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا, کوئی جنت نہیں, کوئی نار نہیں, کچھ نیکی بدی نہیں, کھاؤ پیو موج کرو, دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہی ہے. اللہ حیات دنیا نموت و نحیات وانا نحنو بمبعوثین, دنیا کی زندگی زندہ رہتے ہیں مرتے ہیں, کوئی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے, دوسری جگہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے وہی لوگ اکثر کفر اور شرک بھی کرتے ہیں, برائیاں بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ انسان کے لیے ایک روک بنتا ہے کہ اگر آخرت کے عقیدے پر یقین ہوگا پھر ظلم نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا, بچ بچ کر چلے گا کیونکہ محاسبہ آگے آنے والا. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو فرمایا جو امید ہی نہیں رکھتے, رجا کا معنی خوف بھی ہوتا ہے, مالکم لا ترجون للہ وقارا, رجا کا معنی خوف اور امید دونوں ہوتا ہے, دونوں معنی لگ سکتے ہیں. یا امید والا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے, وہ لوگ جو امید ہی نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی, ہمارے سامنے پیش ہو کر محاسبے کی امید ہی نہیں رکھتے اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ, ان کا ساری تگ و دو دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا دنیا کے ظاہری حالات جتنے بھی ہیں ان کو خوب جانتے ہیں, وہم عن الآخرت ہم غافلون, آخرت کے بارے میں یکسر غافل ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہے اور کیا نہیں, کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دیتے, نہ امید رکھتے ہیں. اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور اطمینان مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی, وہ کہتے ہیں کہ یہی مقصود اور منتہا ہے. اسی لیے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا, اے اللہ دنیا کو ہی ہمارے علم کی پہنچ نہ بنانا اور ہمارا انتہائی مقصود ہی دنیا کو نہ بنانا کہ ہم غافل ہو کر رہ جائیں اور مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہ کر سکیں. دعا میں یہ بات سکھلائی گئی. اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں, دھیان ہی نہیں کرتے, کیونکہ جو شخص غور کرے گا دھیان کرے گا اس کو کوئی نشانی سمجھ میں آئے گی. تو یہ اللہ نے چار باتیں بیان فرمائی, چار باتیں یہ کفر کرنے والوں کی قباح ہے, آخرت پر یقین نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی